उचित समय पर चाहिए, रिपु को देना दंड, हो जाती है अन्यथा रिपुता और प्रचंड। इतने ही में शल्य ने छोड़े तीर कराल, चला युधिष्ठिर ने दिया शक्तिवान तत्काल। शत शत टुकड़े हो गिरे मद्र राज के तीर, वक्षस्थल में घुस गई शक्ति कवच को चीर। आंधी में उखड़े हुए भारी वृक्ष समान, धम से धरती पर गिरे मद्र राज बलवान। धर्म राज द्वारा हुआ तुरत शंख का नाद, कौरव दल में छा गया चारों ओर विषाद। बदला लेने को मलेच्छ राज श्री शाल पे चले गज पर चढ़कर, लेकिन हो गए शांत वे भी दो चार कदम आगे बढ़कर। भैया की जैसे हर्षित हो श्री भीम सेन ललकारे, अब पढ़ते ही गदा गदा धर की सैनिक भागे बेचारे। अब पट गए सट गए सिमट गए हट गए फट गए कितने ही, छिप गए छट गए छटक गए कट गए फट गए कितने ही। कर शस्त्रहीन पद त्राणहीन धर मुंडहीन हो गिरते थे, सिर मुकुटहीन रथ अश्वहीन गज शुंडहीन हो गिरते थे। जो महादेव जो महारुद्र जो महाकाल रण बंके हैं, त्रेता में जो हनुमान बने लंका में जिनके डंके हैं, वे ही मानो बन भीम आज व्यापे छाए कौरव गण में। दुर्योधन के संपूर्ण भ्रात गिन गिन कर मार दिए रण में, सती द्रौपदी पर किया जिसने अत्याचार, उस दुःशासन का हुआ पहले ही संहार। कर्ण निधन से पूर्व की है यह कथा महान, श्रोतागण अब उसी को सुने लगा कर ध्यान। आया जो ही सामने दुःशासन बलधाम, लगे घूमने भीम के आगे दृश्य तमाम। श्री भीष्म द्रोण श्री कृपाचार्य कुरु वृद्धों गुरुओं के होते, पांचों पतियों पांचों पांडव पांचों योद्धाओं के होते। उस एक अकेली अबला का, उस व्यथित विवश बेचारी का, उस पांडुगेह की लक्ष्मी का, उस आर्य देश की नारी का। दुर्योधन आज्ञा से बलात् लाया जाना कुरु संसद में, दुःशासन द्वारा साड़ी का खींचा जाना कुरु संसद में। वह संधि स्थापना की चर्चा, वह भीषण क्लेश भामिनी का, वह बिखरे केश मलान मुखड़ा वह उजड़ा वेश भामिनी का। वह महासमर की तत्परता वह क्रंदन रुदन प्रियतमा का। निज प्रण का ध्यान रहे प्रियतम वह सकरुण कथन प्रियतमा का। अपना वह घुट कर रह जाना अवरोध प्रतिज्ञा अपनी वह। मारूंगा दुशासन को मैं प्रतिशोध प्रतिज्ञा अपनी वह। ज्यों ज्यों आया याद सब लगा खोलने खून। उन दृश्यों ने भीम का दिया कलेजा भून। अंग अंग उठे फड़क एक गरज के संग। चढ़ा भयंकर भ्रिकुट में प्रलयंकर का रंग। दांत पीस कर उछल कर बोले यो ललकार। बड़े दिनों में मिला है मेरा मुझे शिकार। मैं तो समझा था दुःशासन पुरुषत्व दहन कर बैठा है। रणिवासों में रानी बन कर चूड़ियां पहन कर बैठा है। पर यह विचार मिथ्या निकला जब सचमुच दुश्मन सम्मुख है। देवी की बलि को पशु सम्मुख भूखे का भोजन सम्मुख है। दुःशासन बोला न कर इतना घोर घमंड। तू हाथी सा बलि तो मैं भी सिंह प्रचंड। सिंह शब्द पर हंस पड़े भीम ठहाका मार। सिंह बताता स्वयं को है जो नीच सियार। क्या सिंह पुरुष अबलाओं की साड़ियां हटाया करते हैं। क्या राज सिंह बालक का वध छल से करवाया करते हैं। क्षत्रिय योद्धा तो देखभाल महिला समाज की करते हैं। लेते हैं लाज नहीं रक्षा सर्वदा लाज की करते हैं। उनके जीने से लाभ नहीं जो मरने ही के काबिल है। इस कारण तुझसे राक्षस तो वध करने ही के काबिल है। होगा पूरा प्रण अभी होगी पूरी आस। एक लहू से बुझेगी आज चार की प्यास। सबसे पहले यह भीम गदा आनंद तृप्ति का पाएगी। फिर मेरा दिल ठंडा होगा पृथ्वी हल्की हो जाएगी। सींचे जाएंगे पुनः केश उस पीले मुखड़े वाली के। होंगे प्रशांत लख मुझे शांत परितप्त प्राण पांचाली के। दुःशासन कहने लगा ज्यादा डींग न मार। भूल गया वनवास के क्या तू कष्ट अपार। वह दिन वह समय याद कर जब रोटी तक के भी घाटे थे। राजा विराट के टुकड़ों पर तुमने अपने दिन काटे थे।